دوسری سند سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے پاس پاک کرنے والا پانی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس چھوٹے برتن میں کیا ہے؟ میں نے کہا نبیذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو، پاکیزہ کھجور ہے اور پاک کرنے والا پانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 361، مسند احمد۔